Служка ўжо некалькі разоў гукаў яго. Жаба не звяртаў увагі. Ваша мосць, маўчанне, рукі цяпер ставяць на дно лясы, шмат лясоў. Ваша мосць, гэтыя хадакі са шчучынскага наваколля просяць падатак збавіць. 42 чалавекі па колькасці вёсак не ідуць прэч. І не думай, ідзі з падарункамі, і добра табе будзе, сказаў Саламон. А я ў калегіі вучыўся, не трохі-трохі разумнейшы за Саламона. Пасля на дне начовак з'явіліся ўжо хаткі, дамочкі, садкі, кароўкі і конікі на зялёных плямах. Крыкам крычаць, ваша мосць, тады павесіць, гікнуў жаба. Павесіць. Карай сына і не абурайся крыкам ягоным, сказаў Саламон. А я разумнейшы за Саламона. Я, можа, сам ёсць Бог. А? Так, так, ідзі. Служка пайшоў, вырашыўшы всіх не вешаць, а павесіць дзеля постраху аднаго-двух. Жаба расстаўляў цяпер на дне фігуркі людзей. Лялькі былі драўляныя, рукі іхнія, змацаваныя на суставах ніткамі, боўталіся. Урэшце скрыня апусцела. Войт пацягнуў суляі і адставіў яе. Абапёрся падбароддзем на кулакі і зверху стаў глядзець на ночвы. Плылі рэкі, стаялі гожыя гарады, пасвіліся на паплавах чароды. Жаба глядзеў на гэтую жывую, шчаслівую зямную лагчыну з замілаваннем. «Хочаш да мяне?» – спытаў ён у адной лялькі. Лялька маўчала. «Глядзі, пашкадуеш!» Ён узяў суседнюю фігурку і паставіў яе бліжэй да хаты. Потым уздыхнуў і выцягнуў з дна бочкі шпунт. У начоўкі немоцным струменем паліла вада. Ад чалавека да жывёлаў і гадаў, прашаптаў жаба. Ноздры ягоныя дрыжэлі, пашыраліся. Вада ўжо разлілася па дне начовак, дасягнула лялькам да каленяў. Жаба пераставіў тых з іх, што былі блізка, на стрэхі хацінак. Астатнія паступова заліваліся вадою і не ўсплывалі, бо ў ножкі быў заліты свінец. Вось ужо заліло авечак, кароў, коней, некаторыя чарапяныя і касцяныя фігуркі ўсплылі, бо былі пустыя ўнутры. Вада паступова набіралася ў іх, і яны павольна апускаліся ў яе. Астатнія засталіся, варушылі пад напорам плыні рукамі, уздымалі іх па меры таго, як падымалася вада, нібы цягнулі гэтыя рукі да тых, што былі на стрэхах. Потым вада заліла іх з галавой. Яны стаялі, узняўшы рукі ўгору. Плынь пачала ўкрываць дворныя пабудовы, дахі. Войт узяў адну ляльку са страхі і паставіў яе на званіцу. Вада ўжо заліла хаты і дрэвы, толькі плавалі, паступова запаўняючыся вадой, некалькі лялек. Маленькія бурбалкі вырываліся ў іх з ратоў. Відаць, у паветраны звон іхняга полага цела вялі тонкія, як волас, праходы. Жаба ўзяў адну фігурку і паставіў яе на край ночваў. Усміхнуўся ёй. Заліло ўжо і званіцы. Павольна ішлі на дно плыўцы. І калі ўсе яны зніклі, Войт зняў з краю ночваў самотную фігурку, апусціў яе на ваду і стаў сачыць. Якраз у гэты момант дамініканец праслізнуў у дзверы. «Хадзімце, ваша мосць, хадзімце, сын мой!» «Куды?» Не адрываючыся ад відовішча, спытаў магнат. Рада сабралася. Самазванца гэтага Хрыста з апосталамі судзіць. «О, гэта я заўсёды!» Флорыян заўважыў стан свайго субяседніка. «Можаце і застацца, нам толькі ключы ад апраметнай». «Не, — закруціў галавою жаба, — гэта, можа, ў іншых войтаў так. А я такі войт, што ключы гэтыя ў мяне заўсёды на поясе. Без войта не адчыніце». «Хочаце адчыніць? Ідзіце па войта. Раз апраметная адчынена, значыцца войт там. Дзе кат?» Паскакалі за ім. «Добра, добра». Флорыян Басяцкі глядзеў на начоўкі. «Нашто ж гэта вам пэцкацца па дробязях? Улады і сілы над гэтымі мясцінамі ў вас хапае». І раптам зразумеў, сказаў з бацькоўскай усмешкай: «А, разумею, спроба перад вялікімі справамі. Але...» Войт пайшоў за мніхам, на імгненне затрымаўся ў дзвярах і кінуў прагны позірк на начоўкі. Там, на паверхні вады, нікога ўжо не было. Роўняць!